İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Desteği için dinleyicimiz Maleni Bakkoloğlu'na teşekkür ederiz. Bu haftalarda doğal olarak ya da çok doğal olmayarak aşırı sıcaklardan bahsetmeye devam ediyoruz. Aslında İstanbul ve Türkiye geneli için geçtiğimiz hafta sonu kısa bir serinleme ve nefes alabilme fırsatı bulduk. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm yurt genelinde bazı bölgelerde bir anlık serinleme ve de boğucu nem oranlarında azalmayı sağladı. Tabii bazı bölgelerde özellikle yani Balkanlarda ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde de yağışlar sel getirdi. Bu sel ve diğer felaket haberlerine henüz geçmeden benim ilgimi çeken şu oldu. Dün sanırım Açık Radyo programcısı ve Boğaziçi Üniversitesi'nde hoca Levent Kurnaz dünkü İstanbul için dünkü sıcaklıkların aslında İstanbul'un mevsim normali olduğunu söyledi ki dün İstanbul'da olan dinleyicilerimiz de fark etmişlerdir. İstanbul için alıştığımızın aksine oldukça serin bir hava vardı. Evet. Bunun üzerine ben de meteorolojinin değerlendirmelerine baktım. Ki henüz Temmuz ayını değerlendirmişler. Meteoroloji tabii değerlendirmelerinde 1981 ve 2010 arasındaki sıcaklıklara göre normal ve anormal havaları tespit ediyor. Ki ben meteorolojinin çalışmalarını bu anlamda takip ediyorum ve dinleyicilerimiz de bu konuyla ilgileniyorlarsa takip etmelerini öneririm. Gerçekten iklim değişikliği ve en azından sıcaklık ortalamalarını bu konuda yakından takip ediyorlar. Sanırım ellerindeki veri 1981'e kadar gidebildiği için 1981'den oranla alıyorlar ortalamaları. Ki aslında iklim bilimcilerin de bildiği gibi sıcaklık ortalamalarına bakarken endüstri öncesi dönemden almamız gerekir. Hem bize bir analiz yapabilmek için yeterli uzun zaman aralığı verdiği için hem de zaten endüstri devrimiyle birlikte iklim değişikliğinin başladığını biliyoruz. Yine de bu meteorolojinin bu 30 yıllık aralıktaki mukayesesine baktığımız zaman gerçekten bir anormal sıcaklık olduğunun meteorolojinin web sitesinden de görebilirsiniz araştırmalarından da. Özellikle Marmara bölgesinde, Çanakkale'de, Akdeniz ve Ege bölgelerinde normalin bir derece ile 5 derece üstünde sıcaklıklar görüldü ki Muğla bölgesinde 5 derece. Ortalamaya göre Temmuz ayında sıcak bir hava yaşandı. Ki bu söylediğin yerlerde genellikle Açık Gazete'de de söylediğimiz üzere orman yangınları meydana geldi ve orman yangınlarının sabotajdan piknikçilere bırakılan izmaritlerden yanlışlıkla söndürülen işte bu izmaritlerden gibi birçok konuya kadar sebebi bulundu ama küresel iklim değişikliğiyle bağ kuran bir gazete haberini görebilmek ya da internet sitesindeki bir yorumu bulabilmek pek mümkün olmadı. Ama buradan çıkarabileceğimiz sonuç da şu olabilir. Havalar sıcakladıkça radyolarınızda da aynı şekilde orman yangınlarıyla alakalı olan haberlerin sayısı da artmakta. Evet. Ve de yine meteorolojinin sitesinde bir grafik de var. Hem Türkiye geneli ortalama sıcaklığı veriyor. Hem 2015 hem de 2016'nın aylarda olan ortalama sıcaklık grafiklerini dökmüşler. Ve de 2016 gerçekten 2015'e göre bile ciddi anlamda sıcak geçiyor. İlk 6 ayda ciddi olarak sıcaklık farkını bu grafiklerden de görmeniz mümkün. Yani Türkiye için bu durumu meteorolojiden takip edebilirsiniz. Bunu söylemişken hava durumundan da bahsetmeye devam edelim. Bugün de İstanbul'da yine sıcak bir hava var ve çarşambadan itibaren beklediğimiz sıcaklıklar geri dönecek. Ve de yine Ağustos ayı için anormal sıcak havalara bir hafta daha çekmek durumunda kalacağız. Tabii sadece Türkiye'de durum böyle değil, dünyada da böyle. NASA açıklamış, 2016 Temmuz ayının bugüne kadar ölçülmüş en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini duyurmuş. Yeni bir haber bu. The Guardian'da bir 6 saat önce yayınlanmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde de biraz önce yayınlanmış olan bir haber. Saat 9.03 geçe yayınlanmış, tam saat vermek gerekirse. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geçtiğimiz Temmuz ayının tarihin en sıcak ayı olduğunu açıklamış. Dünya genelindeki kayıtları derliyor NASA'nın bilim insanları. 2016 Temmuz ayının daha önce en sıcak aylar olarak ölçülen 2011 Temmuz'u ve 2015 Temmuz'undan 0,18 derece daha sıcak geçtiğini belirtmiş. Geçtiğimiz sene de bunun aynı haberi aynı yerde vermiştik muhtemelen. Bilim insanları ayrıca geçen ayın 1950 ve 1980 dönemindeki küresel ortalamadan 0,84 derece daha sıcak ölçüldüğünü açıklamış, yaklaşık 1 derece. NASA'nın baş iklim bilimcisi Gavin Schmidt son yıllarda arka arkaya sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatmış ve bu yeni rekor ve diğer tüm rekorlar bize tek bir şey gösteriyor. Gezegenimiz ısınıyor ve bunun gelecekle ilgili bize verdiği mesaj çok önemli. Evet, aslında ben tam otobüste programa gelirken takip etmiştim bunu ve ben otobüsteyken daha henüz açıklamamıştı ya da benim zaman tünelime henüz düşmemişti sanırım. Çünkü benim elimdeki en son Haziran açıklamasıydı. Böylece bayrakları asın, tweetleri atın, Temmuz'da rekor kırdı. Dinleyicilerimize söyleyelim, bizim artık hazırda tuttuğumuz bir tweet var her ay için. Bu sene, bu ay sıcaklık rekorları kırıldı tweetini hazırda tutuyoruz ve rapor gelir gelmez direkt yayınlaya basarak yayınlıyoruz. Evet, aynı zamanda Eylül ayında çeşitli dışarıda aktiviteler yapmak isteyenler ve yağmurdan korkanlar için de bir açıklamayı da öğretim üyesi Profesör Doktor Şen yapmış. İzin yasağı nedeniyle vatandaşlar tatile gidemedim diye üzülmesinler demiş. Eylül ayının da sıcak geçmesini bekliyoruz demiş. Hava sıcaklığının Türkiye genelinde 4-5 derece düşeceğini, bir hafta sonra tekrar yükseleceğini, yani şu biraz önce söylediğin müjdenin birkaç hafta sonra tekrar yükseleceğini, şu an geçtiğimiz haftalardaki normale döneceğini söylemiş. Ve sıcaklıkların Eylül sonuna kadar devam edeceğini söylemiş aynı zamanda. Evet, zaten bu sadece Temmuz ayında olan bir şey değil. 14 aydır diyorduk. Böylece Temmuz'un rekor haberiyle 15 aydır her ay zaten sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Ve tabii bu bahsettiğimiz şey aslında sadece sayılar değil. Ki bu konuyla ilgili bir blog yazısı da vardı, İngilizce olarak yayınlanmış. Ama oradan belki çevirmek gerekirse bu sıcaklıkların öncelikle nerede kümeleştiğine bakmamız gerekiyor. Ki kümeleştiği yer Arktik. Ve burada kümeleşmesi, yani burada dünyanın en soğuk olmasını beklediğimiz yerde 3 derece 5 derece gibi sıcaklık artışlarının görülmesi gerçekten olağanüstü bir olay. Kaldı ki zaten burada olan şey burada kalmıyor. Yani hani Arktik ısınıyor ve bu orada kalacak anlamına gelmiyor. Bu buzulların erimesi anlamına geliyor. Su seviyelerinin artması anlamına geliyor. Normalde beyaz olduğu için güneş ışınlığı yansıtan buzulların erimesiyle ortaya çıkan o siyah okyanusun daha fazla güneş ısısını çekmesi bekleniyor. Ve de permafrostlar eriyor ki permafrostların erimesi gerçekten korkutucu bir şey. Permafrost ismi gereği permanent, kalıcıdan geliyor ve erimemesini beklediğimiz toprak ve buzul karışımı yapılar ve bu permafrostların erimesi hem gezegene daha fazla karbondioksit salıyorken ve yani sera gazına, küresel ısınmaya katkıda bulunuyorken son gelen haberlere göre bu buzulların içinde sakladığı virüslerinde, yani 18. ve 19. yüzyıldan kalma virüslerinde yayılma ihtimali var. Ki ihtimale de kalmadı. Rusya'da bu gerçekleşti. Sibirya'da. Sibirya'da erimeye başlayan permafrostlardan yayılan, ki orası eski bir mezarlıkmış ve hastaların gömüldüğü bir mezarlık. Bu mezarlardan çıkan çiçek hastalığı bir çocuğu öldürdü. 14 kişiyi yaraladı ve binlerce de rengeyini öldürdü. Aynı zamanda Zika virüsünün de Latin Amerika bu aralar kasıp kavuran ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de çeşitli tartışmalara neden olan, orada da bulaşma riskinin olduğundan bahsediliyor. Hatta bazı insanlara bulaşmış olduğundan da bahsediliyor. Zika virüsünün de küresel iklim değişikliğiyle bağlantısını kuran birçok analiz görebilmek mümkün. Ve aynı zamanda ben kutuplardan alıp şeye indirdiğim zaman, şu andaki haberin ölçeğini daha sıcak bölgelere indirdiğim zaman yaklaşık 43 derecelik günlük ortalamayla Bağdat'ta yaşayan insanlardan bahsedebilmemiz mümkün olabilir. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'da da bu rekor sıcaklıklar varmış. Washington Post gazetesine 26 yaşındaki bir üniversite öğrencisi Basra'dan, 26 yaşındaki bir üniversite öğrencisi konuşmuş, Zeynep Guman diyor ki bu yaşadığımız şey, evden çıktıktan sonra sanki ateşin içinden geçip gitmek gibi, yürümek gibi demiş. Her yerinizde demiş, derinizde, gözünüzde, burnunuzda, yanaklarınızda, her tarafınız yanıyor diye tarif etmiş evden çıktıktan sonra yaptığı kısa bir yürüyüşü. Basra Üniversitesi'nden 25-26 yaşındaki bir üniversite öğrencisi ve daha da kötü olacağından bahsediliyor ve büyük su savaşlarının da ortaya çıkabileceğine dair analizler görebilmek mümkün. Evet, yani küresel ısınma dediğimiz şey evlerimize klima taktırarak ve bu klimanın derecesini 1-2 derece daha arttırarak çözebileceğimiz bir sorun değil. Bu bir ekosistem sorunu ve yani ekosistem dediğimiz şey oldukça girit yapılarda birbiriyle bağlı ve bir şeyi oynattığınız zaman diğer şeyler de etkileniyor ve biz insanlar da bunun aslında şu an ne kadar öyle davranmasak da sadece bir parçasıyız. Bu ekosistemi sömüren roldeydik ama sanırım bu iklim değişikliğiyle birlikte sadece bir parçası olduğumuz daha da gün yüzüne çıkacak. Yani bu örneğin artan su sıcaklıklarının ve de eriyen buzulların ortaya çıkardığı sonuçlardan bir tanesi bölgedeki bitki yapısının değişmesi ve bu yüzden normalde et yemeyen hayvanların et yemeye başladığı gibi haberlerde düşüyor. Aynı zamanda özellikle kuşların. 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri olarak nitelendirilen küresel iklim değişikliği ve doğal yaşam alanlarının istila edilmesi birçok hayvanın neslinin tükenme noktasına getirmiş durumda. Washington Post gazetesinde yayınlanan bir başka çalışmaya göre avcılık, balıkçılık ve iklim değişikliği yeryüzündeki biyoçeşitliliği hala tehdit eden sebeplerin başında gösteriliyormuş. Queensland Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından yayınlanan analizde 8000 hayvan türünün neslinin tehlikeye maruz kaldığından bahsediliyormuş ortaya çıkarılan sonuçlara göre. Tüm risk faktörleri ele alındığında bu analizin en fazla tehdidin filler ve Afrika aslanları üzerinde olduğu belirtiliyormuş. Afrika'da nesli tükenme aşamasında olan fillerle ilgili kapsamlı çalışmalar, projeler üretiliyor. Fakat bu projelerden biri de 500'e yakın filin uzmanlar eşliğinde topluca tehcir edilmesi. Yani fillerin tehcirinin gelecek yıl tamamlanması planlanıyormuş. Uzmanların eşlik edeceği 300 kilometrelik göçte filler helikopterler ve kamyonlar üzerindeki konteynerlarla taşınacakmış. Normal kendi göç yollarında artık helikopterler ve aynı zamanda kamyonlarla taşınan fillerden bahsediliyor. Yani bunu yapan da işte çeşitli sivil toplum kuruluşları. Bir diğer taraftan da sel olayları var. Bu sel olaylarında mesela Hindistan'da sürüklenen bir filin Bangladeş'te ortaya çıktığını, insanların bu hayatını kaybettiği sel olayının ardındansa büyük bir şaşkınlık yaratan gelişmelerden birisi olduğunu da söyleniyordu. Hindistan'ın kuzeydoğusunda haftalar önce etkisini altına alan şiddetli yağışlar sel sularına kapılarak kaybolan filin Bangladeş'te kurtarılmasından bahsediyorum. Yüzlerce kilometre sürüklenmiş azgın sel sularında yaklaşık 4 ton ağırlığındaki dişi filin kurtarılmadan önce Hindistan sınırından Jamalpur bölgesine sel sularının içinde birkaç hafta geçirdiği ve gittikçe güçsüz düştüğü söyleniyor. Ve ardından da Dhaka yakınlarındaki bir safari parkına götürüleceğini açıklamış, yetkililer. Evet, yani bu hayvanların göç yollarının gerçekten bu bahsettiğin şekilde insanların güvenlik kordonu çevresinde yapılacak olmasını düşünmek yani akıl alır bir şey değil. Ve saldırıyorlar da, yani daha doğrusu insanlar saldırıyor hayvanlara, ardından hayvanların kendini savunması ve kendini bir şekilde defansif hale getirmesi de büyük bir infiale neden oluyor. Bunlardan bir tanesi de Bodrum yakınlarındaki Orak Adası'nda meydana gelen olay. Karettalar tekne turuyla geldikleri bölgede denize girmek isteyen tatilcilere kabus olmaya başlamışlar Hürriyet gazetesinin yazdığına göre. Son 3 gün içerisinde yaşanan 9 ayrı karetta saldırısında yaralanan ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılmış. İnsanlar oldukça sinirlenmişler. Biz yıllardır buraya geliyoruz ve hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Denize girmeye korkar oldum şeklinde yapılan açıklamalar var. Saldırgan karettaları rehabilite edeceğiz şeklinde konuşan resmi yetkililerin demeçlerini de görebilmek mümkün. Yani buradaki saldırgan olan karettalar mı yıllardır orada yaşayan, yoksa onların yaşadığı bölgeye tekneleriyle gelip denize girmeye çalışan insanlar mı rehabilite edilmesi gereken kişiler diye sorduğunuz zaman ise Bu soruyu çok fazla yerde bulamıyorsunuz. Hürriyet gazetesinde yok mesela. Sol gazetesinde ben bu haberin farklı bir dille, en azından birazcık daha adil bir dille yazılmış versiyonunu okumuştum ki yine tam olarak şey değil. Yani evet, burada saldıranlar karetta karettalar mı, saldıranlar insanlar mı? Konumuzun iklim değişikliğiyle bir alakası olmayabilir ama bu gerçekten diğer canlıların yaşam alanlarına müdahale etmek ve onları aslında kendinden daha küçük görmekle başlayan bir şey. Aynı zamanda bu karetta karettalara ekmek verildiği, gelen teknelerdeki bu yüzen yolcuların, insanların karetta karettaları ekmekle beslediği ve sonra karetta karettalar bu ekmek gelmediği zaman böyle bir beklenti içerisine girdiği için insanlara saldırdığı söyleniyor. Ayrıca karetta karettaların saldırısının çok bir sağlık riski olmadığı da söyleniyor. Yani biraz buz zehirli değillermiş yani. Evet, yeterli. En azından öldürülmeyecekler, değil mi? Yani hani bunu bile bekleyebilirsiniz. En son neydi? Bir gorili vurmuşlar. Yani aslan öyle oluyor ama genellikle. Yani Harambe'yi biliyorsunuz. Harambe'nin hikayesinde kendi kapatıldığı taştan cezaevine, hayvanat bahçesine aynı zamanda nitelendirmek daha doğru. Hayvanat bahçesine düşen bir insan türü yüzünden öldürülen bir hayvan vardı. Neden karette karettalarda aynı bu şekilde öldürülmesin diye de düşünebilirsiniz doğal olarak. Yani dünyadaki gelişme bu. Ama makro bir şekilde baktığınız zaman ya da mikrokozmos olarak değerlendirdiğiniz zaman bu durumu da küresel iklim değişikliğinin altında yatan ideolojinin belki de aynısı, evet, olduğunu görebilmek mümkün. Yani kendi türünün başka türlerine herhangi bir şekilde saygısını ve onların yaşam haklarını savunmadan, yaşam haklarına saygı göstermeden yaptığı faaliyetler yüzünden aynı zamanda karette karettalar da şu anda dünya üzerinde tehlike altına giriyorlar. Hindistan'daki filler de ve aynı zamanda Afrika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Rusya'daki insan dışındaki diğer türlerle, bunların arasında bitkiler ve hayvanlar da dahil. Evet, ayrıca son olarak şunu da eklemek istiyorum bu konuya dair. Yani bu anladığım kadarıyla insanların zaten plaj ya da yürüyerek vesaire erişemeyeceği, tekneyle erişilebilen, evet, bir koyda. Eğer oraya erişemiyorsanız belki de erişmemeniz gerekiyor. Yani zaten sizler için ayrılmış olan, insanlar için ayrılmış olan plajlar var. Bu plajları en elverişli, en temiz, en düzgün şekilde kullanıp birbirinizi rahatsız etmeden o plajlardan girebilirsiniz. Ve bazı el değmemiş koyuların sizin Instagram postlarınızın ya da sizin tatil keyfiniz için değil de belki de o canlıların yaşaması için el değmemiş olması gerekiyordu. Dur demek lazım. Zaten bu zamana kadar girilmiş olan plajların bir çoğunluğunda bu hayvanlar zaten yaşıyorlardı. Ve belki de orada kendi alanlarını kurmuşlardı ve ardından atıla atıla, itile itile başka bölgeleri, insanların karayollarıyla ulaşamayacakları bölgelere kadar gitmiş bulundular. Aynen bu adada olduğu gibi. Hala gittiğini takip edebilmek o hayvanların yaşadığı yerlerde onları ve sırf kendi keyfiniz için bunu yapabilmek ve ardından da şikayetçi olmak bence tipik bir insan türünün göstergelerinden bir tanesi olsa gerek. Evet. Kendi türümüzün daha doğrusu. Yani el değmemiş koylar bırakalım, el değmemiş kalsınlar. Ki kalabilecek gibi de durmuyor. Çünkü dünya genelindeki olaylara baktığınız zaman da insan dokunmasa bile bir şekilde doğa bu yerleri geri alabilecekmiş gibi duruyor. Dünya üzerindeki sel felaketlerine baktığınız zaman son bir hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Makedonya'da, Hindistan'da, Türkiye üzerinden baktığınız zaman Bartın'da ve çeşitli bölgelerde Kastamonu'daki sel felaketleri insanları en beklemedikleri anda daha önce hiç görmedikleri bir sel felaketi doğal felakette karşı karşıya bırakmış gibi duruyor. Oradaki yaşayan insanların kendi deneyimlerinden verdikleri örneklerle. Birçok bölgede sel var. Myanmar'dan Çin'e kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nden Makedonya'ya kadar. Evet, bu konuya da ayrıntılarıyla girebiliriz ama ben son dakikalarımıza yaklaşıyorken en azından iki tane güzel haberle bitirmek istiyorum programı. Bir tanesini Yeşil Gazete'den okuyorum. Malatya Belediyesi'nden güneş enerjisi atağı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Trambüs Bakım İstasyonu çatısına kurduğu güneş enerji santralinden 3 ayda 45 bin lira değerinde elektrik üretti. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre Trambüs Bakım İstasyonu çatısına kurulan güneş enerjisi santrali tamamlanarak 3 ay önce hizmete girdim. 3000 metrekarelik fotovoltaik panel kapasitesine sahip olan güneş enerjisi santralinin hizmete girdiği 3 aylık dönem içerisinde 115 bin kilowatt per saat başında dolayında elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üretilen elektriğin parasal değeri ise 45 bin lira civarında. Şebekeye bağlı bu santral sayesinde Trambüs Bakım İstasyonu'nun tüm elektrik ihtiyacı karşılanırken artan enerji ise Trambüs hattına veriliyor. Yani belediye tarafından belediye için güzel bir güneş enerjisi örneği kurulmuş durumda. Diğer belediyelerin de bunu örnek alıp yapmasını temenni ediyoruz. Diğer bir elimdeki güzel haber ise Guardian'dan. Bu eski bir maden sahasının 25 yıldan sonra bu alanı tekrar ağaçlandırılıp bir park haline getirilmesiyle alakalı bir haber. Tam olarak haber İngiltere'de geçiyor ve de İngiltere'deki bu eski maden sahasının yeni bir orman alanı olması için buraya yüzlerce ağaç dikildiğinden ve de alanın kendi kendine rehabilite etmesinden bekleniyor ki güzel bir örnek olarak aklımızda olabilir. Son bir güzel haber de ben vereyim. Malatya'nın Kozluk Çayı üzerinde kurulması planlanan hidroelektrik santralinin iptalinden sonra Arapgir'in Geyikpınarı ve Uzunsay Tepesi arasındaki vadiye kalıcı koruma sağlamak amacıyla yaklaşık 40 kilometrelik alanın milli park ilan edilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelinmiş. Hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuş. Yöredeki sivil inisiyatifle birlikte HES'e karşı büyük mücadeleler yürüten Arapgir Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Haluk Cömertoğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla reddedilen tek projenin Kozluk HES projesi olduğunu söylemiş. HES'in vadi içerisinde oluşturacağı tahribat dünyaca ünlü köhne üzümünün yok olmasına, yöreye özgü sarı balık türünün tükenmesine, yaban keçisi ve çeşitli hayvan türleriyle zengin bitki örtüsünün büyük zarar görmesine yol açacaktı demiş. Ama bir şekilde orada yönetimle beraber insanlar da direnmişler ve doğal alan olarak kalmasını sağlayacak olan bir mücadeleyi de kazanmışlar. Şimdi hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunuluyormuş. HES'ten kurtulup milli park olan Arapgir'in Geyikpınarı ve Uzunsay Tepesi'ndeki vadi. Güzel haberler için teşekkürler. Bu şekilde programı kapatalım o zaman. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.